พึ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบพวกจะเกิดมาแต่ในแต่ไรคนเรานี่ไม่ค่อยได้มีใจสงบเท่าไรหรอกสงบก็ชั่วคราวนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันก็คิดไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะคนเรานะมันถึงได้หลงไหลทำความชั่วทำความผิดไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าความคิดที่คิดไปนั้นปราศจากสติสัมปชัญญะหรือปราศจากธรรมวิจยะความสอดส่องในธรรมดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปก็มีบางคราวก็เข้าใจถูกไปเมื่อเป็นเช่นนี้คนเราเนี่ยมันจึงได้ทำทั้งดีทำทั้งชั่วเพราะใจนี้เป็นต้นเหตุเมื่อใจเกิดความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลมาเวลาใดมันก็ใช้กายวาจาทำพูดในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆไปคราวใดจิตเป็นกุศลจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามันก็พูดดีทำดีไปเป็นอยู่เนี่ยจิตใจของคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความทุกข์คุกเข้ากันไปแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์นั่นแหละทำไมถึงว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนย่อมรักชีวิตไม่อยากตายนั่นเองเมื่อรู้ว่าชีวิตนี่จำเป็นต้องแตกต้องตายทำลายขันจิตใจก็อะไรขันห้าอันนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความโศกอยู่ในใจนี่แหละผลสุดท้ายจึงว่ามันมีแต่ความทุกข์ความสุขไม่มีความสุขมีได้เป็นบางครั้งบางคราวที่บุญกุศลหนหลังยังอำนวยผลให้อยู่เท่านั้นแหละถ้าหมดบุญเก่าลงไปแล้วไม่มีความสุขอะไรที่จะบังเกิดขึ้นได้เลยบุคคลผู้ที่มีจิตใจมัวเมาประมาทยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่สั่งสมบุญกุศลไว้ในตนตั้งแต่เวลายังมีกำลังดีอยู่เมื่อเวลากำลังกายทรุดโทรมลงไปแล้วจิตใจก็อ่อนแออะไรก็อ่อนไปหมดการทำความดีก็ได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้เช่นนั้นแหละได้ประสบความทุกข์มากดังนั้นควรพากันคิดพิจารณาให้ดีบุคคลเมื่อมารู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาเพราะความทุกข์นี่เป็นของทนได้ยากทนลำบากคำว่าทุกขังในที่นี้นะหมายความว่าจิตใจนั่นแหละเมื่อได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารแล้วก็แปรปรวนไปตามร่างกายสังขารนี้อย่างนี้นะต้องก็ทำให้จิตนั้นนะรู้สึกว่าไม่ผิดไม่เป็นปกติการที่จิตเคลื่อนไหวไปมาไม่เป็นปกตินั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายวิบัติแปรปรวนไปนั่นแหละท่านเรียกว่ากายเป็นทุกข์แต่ร่างกายนี่ความจริงเนี่ยมันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารการบริโภคต่างหากหล่อเลี้ยงไว้ทุกวันทุกวันจึงเป็นอยู่ไปได้ ร่างกายนี่ปราศจากอาหารอันเป็นของโสโครกสกปรกเช่นนั้นแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปตั้งอยู่ไม่ได้เลยนี่จะไปเข้าใจว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนนะอย่าเข้าใจว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บง่ายก่อนยังไม่ตายง่ายก่อนเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นร่างกายนี่เป็นอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งสี่อย่างนี้จึงดำรงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ไว้วางใจไม่นอนใจผู้นั้นนะเพราะว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายคือบุญและบาปที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดเป็นแต่มันจะหมดลงเวลาไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นถึงได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเลยแต่เมื่อเวลายังมีกำลังวังชาอยู่บุญเก่ายังช่วยพยุงรักษาร่างกายอันนี้อยู่ก็รีบเร่งประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ทานเท่าไรนักก็บำรุงศรัทธาความเชื่อในทานในทานให้มากเข้าไปโดยลำดับเพราะว่าผู้ทำบุญกุศลมากก็มีความสุขมากนั่นเนี่ยผู้ใดทำบุญแต่น้อยก็ได้มีความสุขแต่น้อยอย่าว่าความสุขความสบายที่คนเราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือจะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลทั้งนั้นเลยบุคคลไม่มีบุญกุศลแล้วหาความสุขไม่ได้ให้เข้าใจอันพยายามรีบเร่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เพียรละบาปออกจากตนแล้วเมื่อบุญเก่านี่หมดลงแล้วบาปมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตวิญญาณอันนี้ไปสู่นรกอบายภูมินี่เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายนะถ้าผู้ที่รู้ตัวอย่างนี้แล้วเว้นบาปไม่ทำบาปเลยในชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งหาหนทางเว้นจากบาปกรรมให้ได้แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วก็พยายามฝึกจิตใจอันนี้นะอย่าให้มันมัวหมองให้มันล่าเริงบันเทิงอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันเป็นคนเจ้าโมโหโทโสอันนั้นมันเป็นบาปอกุศลการที่เราอภัยให้แก่บุคคลผู้ล่วงเกินตนอย่างนี้นะนั่นแหละสอแสดงถึงจิตใจของผู้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็จะไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีบาปติดตัวนั่นแหละให้เข้าใจเพราะอายุสังขารที่ดวงจิตอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนิดเดียวหนึ่งคิดดูให้ดีไม่ทราบจะทำบาปไปทำไมอ่ะในเมื่อกายวาจาทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษแต่ใจต่างหากเป็นผู้รับผลของบาปกรรมที่กายวาจาทำพูดไปนั้นพิจารณามันเข้าใจให้ดีอันดวงใจดวงจิตนี่นะมันเมื่อสะสมความอยากให้หนาแน่นขึ้นในใจมันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนอีกด้วยมันย่อมอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นเองอยากทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นบาปกรรมมันจึงมาแต่งรูปร่างกายอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือน่าสยดสยองให้ได้อาศัยเช่นอย่างตำราท่านกล่าวไว้ บาปกรรมแต่งรูปร่างของสัตว์นรกให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยหรือบาปกรรมไปแต่งรูปร่างของเปรตตัวใหญ่ท้องคุยหรือว่าสูงเท่าต้นตาลในตำราท่านกล่าวไว้ไอ้เปรตนี่นะนี่แหละบาปกรรมมันตกแต่งให้ดวงจิตได้อาศัยไม่ใช่มันสบายนะไปเป็นเปรตแล้วนะทั้งอดทั้งหิวอาหารการบริโภคเพราะว่าแต่เป็นมนุษย์นั่นมัวเมาแต่เพลิดเพลินในกามคุณมัวเมาแต่ทำบาปไม่ทำบุญกุศลให้เป็นที่พึ่งของจิตใจไว้ดังนั้นเมื่อตายไปสู่โลกหน้ามันก็มีแต่บาปกรรมเท่านั้นแหละนำไปสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมีแต่บาปกรรมนั่นแหละเป็นอาหารบาปกรรมเป็นอาหารเนี่ยก็มีตั้งแต่ของที่มันทำลายสังขารร่างกายนั่นแหละเป็นอาหารในบางนรกบางหลุมท่านกล่าวไว้ว่าได้แก่นรกทองหม้อทองแดงคือนรกหน่วยนั้นน่ะเป็นหม้อทองแดงน้ำร้อนก็เป็นน้ำทองแดงเดือดพล่านพล่านอยู่นั่นนะผู้ใดทำบาปกรรมดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเนี่ยบาปกรรมมันจะซัดให้ไปตกนรกหม้อทองแดงนั่นเองมันเป็นงั้นเอานาฬิกาบานเอาน้ำทองแดงนี่ร้อนๆนั่นกรอกปากปากเข้าไปอ้าวน้ำร้อนนั่นก็ไปทำลายตับไตไส้พุงให้เปื่อยละลายเปื่อยละลายออกไปคราวนี้ก็ตายแล้ววันนี้นะสัตว์นรกตนนั้นก็ตายอ้าวเมื่อบาปกรรมยังไม่หมดก็เกิดขึ้นมาอีกต้องมาเสวยทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกก็อย่างนี้แหละบุคคลผู้สั่งสมบาปกรรมใส่ตัวเองไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อแหละมันถึงไม่ทำตามผู้ใดเชื่อแล้วผู้นั้นแหละทำตามให้เข้าใจความเชื่อนี่พระพุทธเจ้าจึงชื่อตรัสไว้ว่าศรัทธาพันธติปาทะยังแปลว่าศรัทธาคือความเชื่อเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลดังนี้นั่นนับว่าเป็นความจริงเลยตามพุทธภาษิตนี้เมื่อบุคคลใดมีความเชื่อมั่นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วก็มาละเสียซึ่งบาปทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเข้าแทนบัดนี้เมื่อตนทำบุญแล้วตนก็น้อมความดีนั้นเข้าไปอยู่ในจิตใจไม่ปล่อยให้กุศลความดีนั้นมันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกบุญกุศลนี่เราต้องน้อมนะเราต้องทำความพอใจถึงมีอยู่ในจิตใจได้ถ้าบุคคลใดไม่ทำความพอใจไม่เอิบอิ่มในบุญในกุศลนี่แล้วเมินเฉยเสียอย่างนี้บุญก็ไม่อยู่ในจิตใจของผู้นั้นผู้นั้นก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐมีแต่กิเลสบาปธรรมแผดเผาให้เราร้อนให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ลองคิดดูให้ดีบุคคลผู้ไม่มีบุญคุณเป็นที่พึ่งแล้วนะมันก็มีบาปนั่นแหละหมายความว่าบุคคลละทิ้งความคิดที่เป็นบุญกุศลแล้วมันก็คิดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละนั่นแหละให้สังเกตดูบุญบาปไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่จิตใจคนเรานี่ต่างหากเดี๋ยวเมื่อรู้อย่างนี้ทำอย่างไรบาปนี่จึงจะถอนออกไปได้ก็ต้องภาวนาเพ่งพินิจแหละเพ่งพินิจเห็นว่าบาปนี่เป็นธรรมารมณ์ อันเป็นฝ่ายอกุศลนำทุกข์นำโทษมาให้แต่ก็ไม่ยั่งยืนเพราะเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแปรปรวนดับไปทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอกุศลก็ตามมันก็มีเกิดขึ้นมีแตกดับทำลายไปเป็นอยู่นั่นแหละดังนั้นผู้ที่มาเพ่งดูอารมณ์ของจิตที่ประกอบไปด้วยอกุศลอย่างว่านี่รู้แล้วก็เพ่งกำหนดใจละเพ่งกำหนดใจละอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั่นเช่นความโลภความโกรธความหลงพวกนี้แหละมันเป็นอารมณ์ของจิตให้เกิดอกุศลดังนั้นเราจึงเพ่งละความคิดเพ่งเล็งไปต้องการอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะก็อย่าให้มันคิดนั่นเป็นทางบาปอกุศลเตือนตนเข้าไปความคิดเมื่อเกลียดใครชังใครขึ้นมาโดยหาว่าคนผู้นั้นเบียดเบียนตนทรมานตนอะไรต่ออะไรหมดนี้นะมันยึดถืออารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงแล้วมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอันจิตอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นอกุศลมันประกอบไปด้วยโทสะพยาบาทอย่างนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจความคิดอย่างนี้ต้องเพ่งใจแล้วกำหนดละจนกลัวมันจะดับไปเมื่อมันยังไม่ดับเราก็ไม่หยุดเพ่งเพ่งอยู่นั่นแหละเพื่อเพ่งนานเข้ามันก็เป็นตปาธรรมธรรมะอันที่เราเพ่งอยู่นี่มันก็มีเดชมีฤทธิ์มีเดชได้แก่เมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่นะเพ่งนานๆเข้ามันก็มีฤทธิ์มีเดชขึ้นมากำจัดความโกรธความพยาบาททั้งหลายให้ระงับดับไปจากจิตใจนี่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้วิธีละบาปอกุศลในความโลภเราก็เพ่งสันตุถีตามถือเอาตามความยินดีตามมีตามได้เป็นอารมณ์อย่างนี้นะเพ่งอารมณ์แห่งความไม่ความอยากอันไม่มีประมาณน่ะไม่มีเวลาพอนั่นน่ะเพ่งอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้มันคิดขึ้นมาไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายกายของไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละมันเป็นเหตุได้ทำบาปเพราะความอยากมันเหลือล้นนั่นเองเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพ่งอารมณ์เหล่านั้นละมันหายใจเข้าเราก็กำหนดละความโลภอันนั้นหายใจออกก็กำหนดใจละความโกรธหายใจเข้ากำหนดใจละความหลงหายใจออกมาก็พยายามละความโกรธสลับกันไปอยู่เนี่ยเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนะก็เพื่อที่จะกำหนดละอารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลต่างๆนี้เองนะส่วนบุญกุศลนั้นเมื่อบาประงับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วบุญกุศลที่เราทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันมันก็โผล่ขึ้นมาให้จิตได้รู้ได้เห็นคือว่าการที่จิตสบายเมื่อบาปธรรมมันระงับไปแล้วจิตก็เบาก็ปลอดโปร่งสบายขึ้นมานั่นแหละบุญกุศลมันเกิดต้องให้เข้าใจไอ้เมื่อเราไม่ทำอุบายแยบคายในใจบุญกุศลจะไม่เกิดขึ้นในใจนะให้เข้าใจบุญกุศลมันเกิดขึ้นก็เพราะเรากระทำในใจต่างหากบุคคลผู้ทำบุญเนี่ยจริงอยู่ทำด้วยกายพูดด้วยวาจามีจิตใจนั่นแหละเป็นผู้นำเป็นผู้บัญชาให้กายทำวาจาพูดแต่เมื่อใจบัญชากายให้วาจาทำและพูดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วใจไม่จดจ่อกันนี่นะปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันดับไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนนี่แหละทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไป กิเลสแต่ละกองเมื่อครอบงำจิตใจแล้วใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปอย่างนี้นะเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วมันก็คิดไม่คิดที่จะทำบาปไม่คิดที่จะทำบุญกุศลอะไรแล้วมีแต่มันคิดไปในทางบาปนั่นแหละใจเศร้าหมองแล้วคนเรามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเลยให้พึ่งพากันสังเกตดูให้ดีก็เมื่อเราปฏิบัติให้ผ่านด่านแห่งบาปอกุศลนี่ไปไม่ได้แล้วมันจะก้าวไปสู่สวรรค์พระนิพพานได้ยังไงแล้วแม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้อย่าว่าแต่นิพพานเลยเมื่อบุคคลละบาปไม่ได้แล้วอย่างนี้จะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนี่แหละดังนั้นบุคคลจะไปสวรรค์ได้มันต้องผ่านด่านแห่งบาปอกุศลคือความโลภโกรธหลงนี่ไปก่อนคือเพ่งกำจัดอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้ให้มันระงับดับไปจากจิตใจนั่นแหละแล้วความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงถึงจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นะเมื่อความไม่โลภเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่ได้ไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่ไปรักไปโลภไปชอบไปโกงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนแล้วมันก็ไม่ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารจารกรรมทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นแล้วมันก็ไม่ได้กล่าวมุสาวาทพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ด่าไม่แช่งไม่พูดเสียดแทงให้ใครเจ็บอกเจ็บใจแล้วมันก็ไม่ต้องการที่จะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันเป็นของเสพติดให้โทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่มันก็ไม่ไปทำบาปเหล่านี้แหละถ้าจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วเพราะเอ็นดูทั้งตนเอ็นดูทั้งผู้อื่นก็ไม่ต้องการอยากให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีไม่ต้องการให้ตนไปตกนรกหมกไหม้ไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรต่ออะไรอยู่พอไปเกิดเช่นนั้นย่อมมีแต่ทุกข์ทุกข์ไม่มีเลยนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นจะไม่หล่อเลี้ยงความโลภโกรธหลงนี้ไว้ในใจเลยเดี๋ยวภาวนาเพ่งละมันอยู่พอประนั้นเมื่อใจเราไม่ชอบแล้วนะมันก็เพียรละแหละจะไปเอาไว้ทำไมอ่ะเหมือนอย่างของบางอย่างที่เราไม่ชอบใจอย่างนี้นะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษถ้าขืนถือไว้อย่างเช่นว่าไปหลงจับของูเห่านี่นะอ้าวนี่เป็นงูได้นี่มันมีงูมีพิษเนี่ยมันจะกัดมันจะทำลายชีวิตของตนแน่อย่างนี้นะมันก็จับสัตว์งูนั้นทิ้งไปไกลนู่นนะไม่ได้เอาเข้ามาใกล้ตัวแล้ววันนี้นะพอรู้แล้วสัตว์มีพิษมันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนใครไปแตะต้องมันนะมันโกรธมันพอมันได้โอกาสมันก็กัดเอาเลยอย่างนี้นะฉันใดบุญกุศลก็เป็นบาปกรรมทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไปสะสมมันไว้ภายในจิตใจแล้วอย่างนี้มันก็ออกฤทธิ์เป็นคราวๆเมื่อมันออกฤทธิ์มันก็ทำใจให้เอาร้อนมีแต่โมโหโทโสไปอย่างนั้นแหละคนใจบาปนะอันซึ่งจะให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่มีใครมาแตะต้องตนนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ยอมให้อภัยเราจะต้องตอบโต้คืนเอาจนได้ดำริในใจอยู่นั่นแหละเมื่อไม่ได้ตอบโต้ในปัจจุบันก็ผูกใจเก็บไว้ภายในเมื่อได้โอกาสเมื่อใดก็ตอบแก้แค้นตอบแทนเมื่อนั้นถ้าไม่ได้ตอบแทนในชาตินี้ก็ผูกใจเก็บไว้เกิดไปชาติหน้าขอให้ได้ตอบแทนมันนี่ท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวรนี่นะมันเราต้องเพ่งพิจารณาดูเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วก็เพ่งละมันเท่านั้นแหละเมื่อเห็นว่ามันมีโทษแล้วจะเอามันไว้ทำไมอ่ะ ที่บุคคลสั่งสมไว้ก็เพราะมันไม่เห็นโทษของมันนั่นเองนั่นแหละมันถึงได้สั่งสมเอาไว้แล้วบาปบุญก็ดีมันอยู่ที่จิตใจนั่นแหละถ้าเราไม่เพ่งใจนี่แล้วบาปก็ไม่ระงับอ่ะเราจะไปเพ่งอย่างอื่นไม่ได้บาปมันไม่ระงับเพ่งใจนี่โดยเฉพาะบาปมันจึงจะระงับไปเมื่อบาปมันระงับลงไปแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเป็นใจเบาไม่หนักน่วงนี่ลักษณะของบาปมันดับไปจากจิตใจใจก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นด้วยดีนั่นแหละใจที่ตั้งมั่นด้วยดีนั่นแหละมันก็เป็นโอกาสที่จะให้ได้บำเพ็ญเจริญวิปัสสนาปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในตนเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทผู้ใดประมาทแล้วลุ่มหลงกระทำบาปกรรมมาแต่ก่อนบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ระงับดับไปหรือมาทำเอาในปัจจุบันนี้ก็ดีมันก็ติดต่อยห้อยตามตนไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้เป็นให้พ้นเป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่ต้องคิดให้มันเห็นนะอย่าไปเข้าใจว่าไอ้บาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นเมื่อตนไม่ทำมันแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเพ่งใจอธิษฐานใจละเว้นจริงๆอย่างนี้นะเพ่งเมื่อบาประงับลงไปแล้วใจมันสงบลงไปได้เช่นนี้เราจึงรู้ได้ว่าบาปมันระงับไปให้เข้าใจอย่างนี้บาปที่ทำมาแต่เมื่อรู้เรียงสามานั่นน่ะจนถึงปัจจุบันน่ะมันถึงจะไม่ตามสนองในเมื่อเราละเสร็จแล้วเราเห็นโทษแล้วละมันแล้วแต่ก็ต้องเพียรละอยู่เรื่อยไปนะเพียรภาวนาเพ่งอธิษฐานใจละบาปกรรมนี้เรื่อยไปเช่นนั้นไม่ใช่ภาวนานั่งเฉยๆอยู่แล้วไม่คิดนึกอะไรเช่นนี้จะให้บาปกรรมมันระงับไปไม่มีทางดังนั้นแหละเราก็พร้อมกับการเจริญวิปัสสนาประกอบด้วยเพ่งธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ลงให้เห็นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันบาปตกแต่งก็ดีบุญตกแต่งก็ดีล้วนแต่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันเป็นฝ่ายบาปก็ดีบุญก็ดีเหล่านี้มันมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อบุญดับแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งนี่พูดถึงคำทำขั้นสูงขึ้นไปบุญและบาปมันไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นแต่ว่าหมายความว่าอารมณ์ที่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสแต่นั้นมันเกิดดับอยู่งั้นแหละแต่เมื่อบุคคลละบาปกรรมลงไปแล้วอย่างนี้บุญมีแต่บุญตั้งอยู่อย่างนี้นะบุญนั้นถึงดับไปมันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ดับไปก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างนั้นแหละแต่ที่ไม่ดับแท้ๆก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนั่นแหละอันนั้นเป็นหน้าเงาของบุญกุศลอันนั้นความไม่โลภนะเมื่อเราเชื่อมั่นในใจว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละคือตัวบุญตัวกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็รักษาความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละรักษาใจไม่ให้มันโลภมันโกรธมันหลงอย่างที่ว่านั่นแหละไว้เพ่งเห็นความเกิดความดับของรูปของนามอันนี้อยู่เสมอไอ้อย่างนี้แล้วก็บาปอกุศลมันก็ย่อมระงับไปกุศลก็ตั้งมั่นขึ้นในจิตใจเมื่อเราบำเพ็ญได้มากๆเข้าไปมันก็รวมกำลังกันเข้าเป็นอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละจะตัดสังโยชน์ให้ขาดจากจิตใจของตนให้ หมดไปทั้งรากทั้งเหง้าของกิเลสบาปธรรมต่างๆดังแสดงมา